कहाँ तक हुआ था कल आरंभ तो मालूम है। देतराज देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्येभ्यो द्वितीय सप्तम्योर बहुलम देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्य कितने है द्वितीय सप्तमी द्वितीयांत और सप्तमी अंत सुबंत से तथित देव प्रकृति का द्वितीयांत से सप्तमी अंत से बहुलम त्रा की अनुवृत्ति त्रा त्रा से आत देवत्रा वंदे रमेवा देवत्रा वंदे क्या था देवान वंदे यथा देवेशु रमे द्वितीय सप्तमी बहु इसी प्रकार मनुष्य मनुष्य मनुष्यत्रा पुरुषत्रा पुरुत्वा मर्त्यत्रा सब द्वितीयांत अथवा सप्तमांत अर्थ हो जाएगा। मनुष्यत्रा क्या क्या अर्थ होगा मनुष्यान अथवा मनुष्य द्वितीय सप्तमी बहुलोकतर अन्यत्रा भी बहुत्रा जीवतो मन जीवतन मन बहुत्रा बहुसु विषयसु गच्छति जब जीवित मनस है तो बहुत विषय में दौड़ता है बहुत का था बहुसु ये कहाँ से सूत्र में नहीं बहुलोक से क्वचित अन्य अव्यक्तानुकरणा द्वजवराधा धनितो डाच अव्यक्त से अनुकरण अव्यक्तानुकरण तस्मात् शब्द अव्यक्त शब्द का अनुकरण शब्दों को अव्यक्त कहेंगे जहाँ वर्ण व्यक्त नहीं होता है। कोई शब्द हुआ पेड़ काटता है कुछ कर कोई काम करते पीटते हैं कटता है तोड़ते हैं शब्द होता है ना वाद्य बजाते शब्द होता है ना नहीं तो क्या शब्द होता है अव्यक्त कहता है जैसे ये ताबला बजाएं तो क्या शब्द होगा मृदंग बजाएं तो धिक्तान धिगेतान एक श्लोक में है ना धिक्तान धिगेतान कथा है मृदंग मृदंग जो बजाते ना वो क्या कहता है धिक्तान कहते हैं जिनके उस श्लोक अभी याद नहीं हमको किसको याद है यशोदा पुत्र कृष्ण में जिसकी भक्ति नहीं जो भक्ति भजन नहीं करते तो उनको धिक्तान धिगेतान कथा है मृदंग बजाते ना वो कहता है जिनकी भक्ति ने उनको धिकारे धिकतान धिकतान धीतान ये श्लोक है किसके मालूम नहीं तो ये शब्द है वो धिकतान धिकतान ऐसा तो नहीं शब्द है तो शब्द का अनुकरण करेंगे अव्यक्त शब्द है उसका अनुकरण करते समय जब हम बोलेंगे किसी वर्ण शब्द से कहना पड़ेगा पटत तो शब्द हुआ ऐसे पटते शब्द हुआ तो अव्यक्त का अनुकरण अव्यक्त अनुकरण अभ्य शब्द है अव्यक्त उसका अनुकरण करते समय उच्चारण कर कहेंगे ऐसे शब्द से और वो कैसे होना चाहिए द्वजवरार्ध द्व्यच एव अवर अर्धो यस्य जिसके अर्ध दो कम से कम द्वच हो द्व्यच अवर निकृष्ट कम से कम द्वच आधा में हो ऐसे शब्द पर में क्या चाहिए अनितो इति शब्द पर में हो तो ऐसे तो नहीं लगेगा डाच हो जाएगा द्व्यच अवरम न्यूनम न तो तत्व न्यूनम जिसका आधा कम से कम द्वच हो अनेक न तो न्यूनम उसका अर्थ हो गया अनेकाच द्वच कम से कम हो उससे कम नहीं हो तो अनेकाच हो गया तादृशम अर्धम यस्य जिसका आधा कम से कम अनेकाच हो द्वच कम से कम हो ऐसे शब्द से डाच होगा एक अच होगा तो सतो लगेगा दो अच लगेगा तो होगा तो लगेगा आधा दो अच डाच सात क्रिभुअस्ति योगे क्रिभुअस्ति भी योगे इनसे अनुभूति है। अच्छा डाच करने के पहले कितना अक्षर होना चाहिए आधे में दो अक्षर वस्तुतः तो ये आधे में दो अक्षर होना चाहिए चार अक्षर होना चाहिए ऐसा नहीं आगे भारती के डाची विवक्षिते द्वे बहुलम डाच की विवक्षा करने पर द्वित्व हो जाएगा। अभी डाच नहीं किया विवक्षा है डाच करेंगे पटत करोति अभी पटत शब्द से डाच की विवक्षा करें तो द्वित हो जाएगा, द्वित से क्या होगा पटत पटत बन गया। अभी अधा में दोष है, केवल पटत में तो नहीं था, डाच करने के विवक्षा होने से द्वित हो गया, द्वित होने पर आधा में दोष है, अभी डाच होगा, विवक्षा करने पर द्वित्व, द्वित्व होने पर फिर डाच। अच्छा पटत पटत हो गया, आगे इति रहेगा तो डाच होगा। नित्यम अमृडिते डाचित वक्तव्यम, अमृडित संज्ञा करने के लिए सूत्र आया पटत पटत करोति, इसमें कोई अमृडित होगा, दूसरा पटत अमृडितम, नित्यम अमृडिते डाची, अमृडित पर डाच परम यद अमृडितम, पटत पटत आगे करोति है, डाच हो गया पटत के आगे, तो अमृडित डाच पर को जो अमृडित द्वितीय हो गया, तस्मिन परे पूर्व परयोर वर्णयोर पर रूपम स्यात, पटत पटत अगर डाच आगे करोति, पटत पटत डाच करोति मन से द्वितीय पटत है अमृडित, उसके आगे डाच है, डाच किससे हुआ, किस सूत्र से, अव्यक्तानुकरणा दो जाना, डाच होने पर डाच पर अमृत पर में रहते पूर्व पटत के अंतिम वर्ण में क्या है त, उसके पर बने क्या है दोनों मिलकर के पूर्व पर बन पर रूप में सियात, त रूप मिलकर पर रूप हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा मतलब प हो जाएगा, त प रहेगा, त प घटाना है, त प के स्थान हो जाएगा, त प रहेगा, तकार पकार घटा करके आदेश करना प, तो क्या रहेगा पट पटत, पट पटत अगर डाच है, डाच होने से डाच टेह से लोप हो जाए डीत पर में, तो टेह लोप पट पटा, पट पटा करोती, ये हो गया इति तकार पकार हो, पकार आदेश हो गया, पट पटा करोती, अव्यक्तानुकरणाद किम ईषत करोती, ये अव्यक्त अनुकरण ही कोई कार्य स्वल्प करता है, ईषत करोती ये अव्यक्त अनुकरण है क्या, नहीं उनसे नहीं डाच नहीं हुआ। द्वज बराधात किम सत करोति, सत अच्छा डाची विवक्षे द्वेहुलम जो द्वित्व कर देंगे तो हो जाएगा द्वज बराध, कितने आधा में कितना होगा एक अच्छा रहेगा, इसलिए डाच नहीं हुआ सत करोति, क्योंकि डाच विवक्षा करें द्वित्व करें तो भी डाच नहीं होगा, तो डाच नहीं होगा। अवरहित किम घरट घरटा करोति, दो अच कम से कम दो अच होना चाहिए, नहीं दो से अधिक अच आधा में होगा तो होगा, यहाँ कितने चाहिए तीन, घरटत घरटत ये अव्यत अनुकरण है, कोई शब्द हुआ घरटत घरटत इसे कुछ कर रहे हैं घरटत घरटत, तो ये यहाँ भी लग गया नित्यम अमृत राशि लग गया और घरट घरटा करोति हो गया। दाच होने से उरिया द्वितीय डाचस्य सूत्र से क्या संज्ञा होगी, निपात होने से क्या लाभ है, स्वराद निपात अभ्य त्रपट त्रपटा करो थी क्या क्या निपात संज्ञा नहीं, उरिया द्वितीय डाचस्य गति संज्ञा, गति संज्ञा गति संज्ञा करने पर निपात संज्ञा भी होगा, हाँ निपात है प्राग स्वराद निपात है, निपात संज्ञा है निपात स्वराद निपातम अभ्यम कल आया था, त्रपट त्रपटा करोति अनेकाच इत्येव सूत्र इतम उचितम, जो द्वजबरार्ध के स्थान पर अनेकाच कह देते आधा में अनेकाच हो तो क्या कहते हो, हाँ प्रतिदान अवर क्यों कहा, कम से कम अवर दिया ऐसा प्रतिदान मतलब कम से कम दो होना चाहिए, तो यहाँ दो से अधिक हो तो भी डाच हो गया, नहीं तो नहीं होता, दो अच यदि आधा में दो अच कहेंगे यहाँ तीन अच है तो डाच नहीं होना चाहिए, प्रतिदान का यहाँ नहीं हुआ ही बात नहीं, वहाँ हुआ, हुआ किस लिए दो से ज़्यादा अवर कहने से हुआ, अवर नहीं कहते दो अच से कहते तो आधा जिसका दो अच हो या नहीं होता तीन अच है। एवं ही डाचीति पर सप्तमेव द्वितीय सुवचा इति अवधेयम, यदि अनेकाच कर देंगे तो डाचीति पर सप्तमी हो जाएगा द्वितीय सुवचा, द्वितीय के लिए पर सप्तमी, पर डाच पर रहते द्वितीय होगा, तो अनेकाच हो तो डाच हो जाएगा, दो हो कम से कम तो अनेकाच हो गया डाच हो जाएगा, डाच होने के बाद डाची सिद्धित्व हो जाएगा, डाची द्वित्व बोलो, डाची विवक्षित देव बोलो के स्थान पर क्या डाच पर है तो द्वित्व हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। अनितो इति के अनितो किम पटित करोति, पटत इति करोति, पटत अगर इति है, पटत इति करने से आधा में द्वज अपरार्थ है, हाँ इति शब्दों से नहीं हुआ, इति शब्द से अव्यक्त अनुकरण स्यात इतो, एक सूत्र लघु में आता है अव्यक्त अनुकरण स्यात इतो, इति पर रूप हो गया, पटित करोति हो गया। क्रियो द्वितीय तृतीय संभवीजात कृषौ, द्वितीय तृतीय संभवीज चार शब्द से कृषि अर्थ में कृषि में क्रिया के योगे, क्रिया योगे द्वितीयादिभ्य डाच सद क्रिया एव योगे, क्रिया एव योगे भूअस्थ योग से नहीं, कर्षण अर्थ में बहुलोक बहुलोक तेर अव्यक्तानुकरणाद अन्यस्य डाची न द्वितम, डाची विवक्षित द्वे बहुलम कहा, अन्यस्य डाची न द्वितम बहुलोक तेर अव्यक्तानुकरणाद अन्यस्य, अव्यक्तानुकरण में डाच करें तो द्वित हो जाएगा, अन्यत्र डाच पर रहते डाची विवक्षित द्वे बहुलम, बहुलोक से क्या हुआ डाच की विवक्षान पर द्वित्व तो होगा, किंतु कब द्वित होगा अव्यक्त अनुकरण हो तो, अन्यत्र डाची विवक्षा होने पर भी द्वित्व नहीं होगा, डाची विवक्षित देव बहुलमान नहीं लगेगा, क्यों बहुल कथनात् क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, तो अव्यक्त अनुकरण नहीं हो तो वहाँ डाच की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसे न द्वितम। द्वितीयम तृतीयम कर्षणम करोति, ये विग्रह द्वितीयम कर्षणम करोति, द्वितीय शब्द डाच हो गया टीलोप हो गया, द्वितीया करोति तृतीया करोति, संभ शब्द प्रतिलोमे प्रतिलोमता प्रतिकूल, अनुलोमम कृष्टम क्षेत्रम पुनः प्रतिलोमम करोति, खेत में कर्षण करते हैं एक प्रकार कर्षण करते उसका विपरीत कर्षण करते हैं, जब हल चलाते हैं तो पूरा अच्छे तरह से कर्षण होने के लिए एक प्रकार कर्षण किया उसका विपरीत किया तो अनुलोम प्रतिलोम हुआ, तो संभा करोति बीज न सह कर्षति, बीज से डाच हो गया बीजा करोति, बीज डालकर फिर कर्षण करते बीजा करोति, संख्यायाश्च गुणांता या गुणांत हो संख्या कृषि डाच हो जाएगा, द्विगुणा करोति क्षेत्रम, गुण शब्द अंत में संख्या द्वि है, द्विगुणा द्विगुण शब्द से द्विगुणा करोति, द्विगुणा करोति होते द्विगुण कर्षण करता है, क्षेत्र कर्म को द्विगुण कर्षण करोति, दोगुण कर्षण करता है, एक बार कर दिया फिर दो बार करता है, समयाच्च यापनायाम, यहाँ कृषव की निवृत्ति होगी क्योंकि यापनायाम अर्थ आ गया, समय शब्द से यापनार्थ में क्रियो योगे डाच, समया करोति यापन करता है तो कालम यापयति, काल कटाता है, समया समया करोति, समया करोति तो काल यापन करता है, सपत्र निष्पत्रादति व्यथने, हाँ व्यथने व्यधने पाठ भेद है नीचे टिप्पणी दिया, बहुत अति व्यथने अति अतिक्रम में वेद अति व्यधनम वेधन करना, सपत्रा करोति मृगम, सपत्र से डाच हुआ सपत्रा करोति अर्थात क्या होता है सपुंख सर प्रवेशन सपत्रम करोति, अत्यंत कष्ट देता है पुंख वाले सर प्रवेश करके, निष्पत्रा करोति निष्पत्र से डाच हो गया, निष्पत्रा मतलब सर का आकर अपर पार्श्व में निकल जाता है, संपुख से सर से अपर पार्श्व निर्गमनात निष्पत्रम करोति, पशु को मारता है तो पत्र पुंख के साथ पंख वाला सर मार करके उधर निकल गया तो निष्पत्रा करोति और कष्ट देता है, सपत्रा करोति उसके अंदर प्रवेश कर दिया सर प्रवेश है, सपत्राम सपत्रा करोति निष्पत्रा करोति निर्गमन हो जाता है दूसरे पार्श्व में, अतिव्यधने किम सपत्रम निष्पत्रम वा करोति भूतलम, भूतल को पत्र उसमें सर मारता है तो अतिव्यथन भूतल में नहीं तो पत्र के साथ मारता है अथवा पंख वाले अंदर घुसा देता है तो यहाँ अतिव्यथन नहीं होने से डाच नहीं होगा, निष्कुला निष्कोषणे, निष्कुल शब्द से डाच हो जाए निष्कोषण, निष्कोषण है निर्गतम कुलम अंतरवयवानाम समूह यस्मात् निष्कुलम। निर्गतम कुलम यस्मात् कुल शब्द का तो अंतरवयव का समूह, अंदर दाढ़ी में अनार फल है, अंदर बीज वो जो अवयव है वो सबको निकालता है, निकाल दिया तो निष्कुला करोति दाढ़िमम। दाढ़िमम निष्कुला करोति का था अंदर जो बीज है उसको निकालता है। निर्गतम कुलम अंतरवयवान समूह यस्मात् बहुब्री बहुब्री डाच हो गया निष्कुला करोति। सुख प्रिया दान लोम्ये, सुख से और प्रिय से अनुलोम्य अर्थ में डाच हो जाएगा। सुखा करोति प्रिया करोति गुरु, सुखा करोति प्रिया करोति मतलब अनुलोम गुरु अनुकूल आचरण है ना आनंद अर्थ, अनुकूल आचरण करके सुख देता है आनंद देता है। दुखात प्रातिलोम्य, दुख से डाच हो जाएगा प्रतिलोम अर्थ में कष्ट देने, दुखा करोति स्वामी न पीड़ित अर्थ। शूलात पाके, शूल से डाच हो जाएगा शूला करोति मांसम अर्थात शूल न पचती पकाते है शूल। सत्यादशपथे, सत्य शब्द से डाच हो जाएगा अशपथ, शपथ अर्थ में नहीं। सत्या करोति भांडम वणिक, सत्य से डाच हो सत्या करोति भांडम वणिक, वणिक व्यापारी क्या अर्थ कर्तव्य मिति तथ्यम करोति अर्थ करे करना कि सत्य करता है, हाँ इतने रुपया में कर्ज करना है उसे अधिक नहीं देना तो सत्याकृति भांड। यहाँ शपथ अर्थ नहीं, शपथ है तो सत्यम करोति विप्रह, कोई शपथ करता है तो वहाँ सत्याकृति नहीं होगा, क्या होगा सत्यम करोति। मद्रात परिवापणे, मद्र से परिवापण अर्थ में डाच डाच हो जाएगा। मद्र शब्द मंगलार्थ कहे, मंगलार्थ मंगलम अर्थो यस्य कस्य, परिवापण का क्या अर्थ है मुंडनम, मद्रा करोति मंगल अर्थ में मांगल्य मुंडन है न संस्कृति अर्थ, मांगल्य मुंडन के संस्कार करता है। भद्रा चेति वक्तव्यम, भद्र से डाच हो जाए भद्रा करोति उसी अर्थ में परिवापणे अर्थ प्रागवत मंगल परिवापणे किम मद्रम करोति भद्रम करोति आशा करता है तो यह क्षेम कल्याण करता है तो यहाँ डाच नहीं हुआ। परिवापना नहीं ना मुंडन नहीं, भद्रम करोति मद्रम करोति मुंडन का नाथ है नहीं इसलिए डाच नहीं हुआ। परिवापना मुंडन करता है संस्कार तो डाच होगा। इति सार्थिक प्रकरणम अथ द्विरत प्रकरणम। सर्वस्य द्वे, ये अधिकार चलेगा द्वित्व करने के लिए। षष्ठ अध्याय में भी द्वित्व आता है, षष्ठ द्वितीय प्रकरण अष्टमी द्वितीय प्रकरण और द्वित्व करने वाले कौन सूत्र, हाँ वहाँ सूत्र क्या है द्वित्व करने के लिए नहीं नहीं उस सूत्र अधिकार कहाँ से आया अष्टाध्याय निकालो षष्ठ अध्याय में वहाँ भी हाँ नहीं द्वित्व शब्द होना चाहिए ना खाली सर्वस्व दे अथवा ऐसे कर सकते एकाच प्रथम से बहुलम एकाच द्वे प्रथम से, एकाच द्वे प्रथम से सूत्र है उसे अनुवृत्ति पहला सूत्र एकाच द्वे प्रथम से फिर आगे सूत्र चलेगा। यहाँ सर्वस्व द्वे वहाँ एकाच द्वे प्रथम से, प्रथम एकाच को द्वित्व होता है ये भी अधिकार सूत्र है। नित्य वीप्सयो हो नित्यम च विप्सा च नित्य विप्से तय हो, नित्य और विप्सा दो अर्थ में द्वित्व होगा। नित्य शब्द का अर्थ क्या आभिक्षणीय, आभिक्षणम का अर्थ अत्यधिक भृशम अर्थ में पुनः पुनः भृश अर्थ में, और विप्सा विप्सा है व्याप्तमिशा, विप्सा तो व्याप्तमिशा कर व्याप्त करने के लिए कार्षण संबंध कार्थने संबद्ध मिचा। ये द्योत्य पद से द्विवचन स्यात, इस अर्थ में ना ये द्योति तो होगा द्वित्व का द्विवचन हो जाएगा। आभिक्षणम तिंगंतेषु अव्यय संज्ञक कृदंतेषु च, तिंगंत का भी हो जाएगा अव्यय संज्ञक कृदंते हो जाएगा। ऐसे पचति पचति पचति पचति का अर्थ पुनः पुनः पचति भृशम पचति इस अर्थ में, और भूत्वा भूत्वा का अर्थ पवन पवन भोजय भुनक्ति भुंक्ते विवसायाम वृक्षम वृक्षम सिंचती। ये नित्य अर्थ में हो गया, पचती पचती भुक्ता भुक्ता अभीक्षण अर्थ में हो गया, व्यवसाय अर्थ में वृक्षम वृक्षम सिंचती। अधिक सचन करता अर्थ होगा नहीं, पहले जो था भुक्ता था बार बार पचती बार बार खाता है, यहाँ बार बार सिंचन अर्थ नहीं, सारे वृक्षों को सिंचन करता है। वृक्षम क्या दो वृक्षों को नहीं, अर्थ न संबंध सारे वृक्ष, सारे वृक्ष का अर्थ क्या, सारे पृथ्वी में जितने वृक्ष जंगल में जितने वृक्ष होगा सर्वसद का संकोच करना पड़े, सर्वे ब्राह्मणा भजियंता आमंत्रित करने पर सारे जगत का नहीं होगा जितने उपस्थित है, इसे जो बगीचा आदि में जितने वृक्ष सारे वृक्ष में सिंचन करता है। ग्राम ग्राम रमणीय, किसी देश का ग्राम ग्राम प्रति ग्राम रमणीय है। परेर वर्जने, परि शब्द से परेर वर्जने, वर्जन अर्थ में परि शब्द को द्वित्व का परे है षट्यंत, परि शब्द को द्वित्व हो जाएगा वर्जन। परि परि वंगेभ्यो वृष्टो देव, परि परि वंगेभ्यो कहते वंगा देश को छोड़ करके देवता ने वर्षा वर्षा की, परि परि वंगेभ्यो वंगान परिहृत अर्थ वर्जन अर्थ हुआ। तो यहाँ वर्जन अर्थ में द्वित्व हो गया, द्वे सर्वसद्वे की अनुवृत्ति है। परैर्वर्जने वा वचनम, तो वा कौन से कभी द्वित्व होगा कभी नहीं होगा। परिवंगेभ्य ये भी प्रयोग होगा, परि परिवंगेभ्य वृष्ट ये भी प्रयोग होगा, दोनों प्रयोग होगा विकल्प कौन से, नहीं तो परिवंगेभ्य प्रयोग अप्रमाणिक हो जाएगा। भारतीकार कहते उसके बिना भी द्वित्व के बिना भी अवर्जन अर्थ में प्रयोग होता है। उपर्यध्यदसः सामीपे, उपर्यध्यदसः सामीपे, उपरि अधि अधस, इनसे सामीप अर्थ में उसको द्वित्व होगा। उपरि उपरि ग्रामम, ग्राम के समीप ऊपर में, ग्राम से उपरिष्टात समीपे देशे, उपरि उपरि ग्राम तो ग्राम के समीप में ऊपर में। अध्यधि सुखम, अध्यधि सुखम तो सुख से उपरिष्टात समीप काले दुखम आएगा, सुख होने के बाद उसके थोड़े समय के बाद दुख आएगा। अध्यधि सुखम अधोधो लोकम, लोके के नीचे समीप में, लोक से अधस्तात समीपे देशे, तो सामीप अर्थ है वहाँ द्वित्व हुआ। वाक्यादे रामंत्रित सूया सम्मति कोप कुत्सन भर्त्सनेषु, वाक्यादे है वाक्य के आदि को द्वित्व होगा। आमंत्रितस्य, आमंत्रितस्य आमंत्रित क्या है, आमंत्रण संबोधन। असूया असमति कोप कुत्सन भर्तन इत्यादि, असूया एक देत, असूया में सुंदर सुंदर वृथाते सौंदर्य, ये सुंदर संबोधन, सुंदर सुंदर है सुंदर सुंदर, ये वाक्य के आदि में असूया अर्थ में, असूया असमति कोप कुत्सन भर्सन इतने अर्थ में, असूया में मतलब असूया कुत्सन, असूया करके निंदा करते हैं तो वृथाते सौंदर्य। असमति में देव देव वंद्योसी, यहाँ असूया है नहीं, यहाँ इसलिए वंद्योसी कहते, इतना वृथाते सौंदर्य कौन से, यहाँ कुत्सन निंदा अर्थ हो गया। कोपे दुर्विनीत, दुर्विनीत इधानीम ज्ञासी, दुर्विनीत द्वित्व हो गया सर्वसद्वे लोके में से प्रयोग होता है। कुत्सने धानुष का, धानुष का वृथाते धनु, धानुष का अपने कहता है धनुर्धारी कहता है, धानुष का धानुष है धानुष का धानुष का ऐसे कह करके, ये भी निंदार्थ में, यहाँ क्या अर्थ है कुत्सन निंदार्थ में। वृथाते धनु धानुष का कैसे, धनु प्रहरणमस्य इति प्रहरणम सूत्र से ठक इस सूक्तांतात क हो जाएगा, धानुष को बन जाएगा। और सकार को सव करने के लिए इन सत्व हो जाएगा। भर्सने फटकारने के, चोर चोर घाते श्यामी तो चोर चोर द्वित्व, ये है आमंत्रित संबोधन, संबोधन में वो द्वित्व हो गया। एकम बहुव्रीहि, एकम बहुव्रीहि वत, बहुव्रीहिवत एक शब्द होता है, द्विरुक्ते एक शब्द बहुव्रीहिवत स्यात्। एक शब्द को द्वित्व होगा तो वो बहुव्रीहि जैसे हो जाएगा। बहुव्रीहि होने से क्या लाभ है? बहुव्रीहिवत तेन सुबुलप पुंबत भावु, सुपुलप समास होने से सुपुल धातु बहुव्री समास है तो समास होने से प्रातिपदेश सुबुलप हो जाएगा और बहुव्री होने से पुंबत भाव हो जाएगा। स्त्री पुंबत भाषित उसका पुंबत हो जाएगा और वो हर्ष गोस्त्री रूप से केवल स्त्री पद ह्रस्व करता है, पुंबतवानी पुंबतवाद करता है स्त्री पुंबत। एकैकम अक्षरम एकम एकम एकम एकम में क्या हुआ? एक शब्द को द्वित्व हो गया, एक एक अक्षर करने के लिए द्वित्व होने के बाद एकम बहु द्वित्व हुआ और द्वित्व होने के बाद हो गया बहुव्रीहिवत होने से पूर्व का दोनों का सुपलोप हो गया। सुपलोप ने एक एक बन गया, आगे सु आकर कम हुआ एक एकम एक पद बन गया एक एकम अक्षरम। यह द्वयोरपि सुपोर्लुकी कृते बहुव्रीहिवत भावादेव प्रातिपदिकता समुदाय तो सुप एकम एकम दो था एक सु सु कम होता है एकम अम एकम सुपलोप होने के बाद एक एक बन गया वृद्धि हो गई एक एक बहुव्रीहिवत भाव से प्रातिपदिक हुआ फिर सुभ हुआ बहु के एकम अक्षरम। एका का तृतीयांत एकया एकया आहुतिया एक एक आहुति से सब देवता के एक आहुति से पूजा करता है तो एकया एकया एकाटा एकाटा तो द्वित्व हो गया। एका शब्द को द्वित्व हो गया एकया को द्वित्व हो गया द्वित्व होने पर बहुव्रीहिवत वातावरण से सुपलोप हो गया एका और आगे एका पहले एका को हो जाएगा पुंबत भाव किसे एक ही का ऊपर अब दूसरा को हर्ष हो जाएगा फिर टाप हो जाएगा एक ही का प्रतीत्या में एक ही कया आहुत्या। यह पूर्व भावे पुंबत भाव पुंबत भाव हो गया एक ही बन गया। लाभ क्या है? पुंबत भाव नहीं होने से तभी एक ही का बनता, पुंबत भाव करेंगे तो एक ही का, पुंबत भाव नहीं करेंगे तो क्या होता? यही रब बनता। तो क्या लाभ हुआ? अवग्रह विशेष अवग्रह के पूर्व खंड को अवग्रह करते दो को अलग करेंगे। एक तो अवग्रह होता है इंग पदांत अवग्रह होता है अवग्रह पृथक करना दिया टीका में समस्त पद से द्विधा करने पूर्व खंड अवग्रह तस्य पूर्व अवग्रह इति प्रातिशाख्यम व्याकरण वैदिक प्रातिशाख्य व्याकरण में क्या तस्य पूर्व अवग्रह वेद में से जो पढ़ते हैं अलग अलग खंड करे पाठ करते वेद पाठ करते समय पूर्व को अलग करेंगे उसको अलग करेंगे स्पष्ट होने के लिए तो उसको कहते अवग्रह। तो अवग्रह विशेष क्या हुआ? पुंबत होगा तो एक एकम ऐसा बोलेंगे, अजय पुंबत वहा नहीं होता एक एकया एक एकया और पुंबत वहा नहीं होता तो एका एकया ऐसा अवग्रह विशेष है। न बहुव्रीहो इत्यत्र पुनर्बहुव्री ग्रहणम मुख्य बहुव्री लाभार्थम विभाषा दीक्षमा से बहुव्रीहो सूत्र है वहाँ से बहुव्री की अनुवृत्ति है। फिर न बहुव्री हो न बहुव्री के क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा निषेध करता है सर्वनाम का निषेध हाँ तो न बहुव्री निषेध करता है। यहाँ जो दोबारा फिर बहुव्री ग्रहण किया मुख्य बहुव्री लाभार्थम मुख्य बहुव्री में निषेध होगा। यहाँ जो बहुव्री बद भाव हुआ ये मुख्य बहुव्री नहीं है तो यहाँ निषेध नहीं होगा। तेन अतिदिष्ट बहुव्री हो यहाँ बहुव्री वत हुआ मुख्य बहुव्री यहाँ है नहीं होने से सर्वनामता अस्त्येव अतः सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं होगा इति प्रांच प्राचीन आचार्य कहते हैं। अरे वस्तु तस्तु भाष्य मते प्रत्याख्यातम एतत् न बहुव्री सूत्र का प्रत्याख्यान हो गया। प्रत्याख्यान हो जाने से तो वहाँ बहुव्री में प्राप्त ही सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी बहुव्री में निषेध नहीं होगा। और सूत्र रहेगा तो न बहुव्री सूत्र रहेगा तो सूत्र मते भी बहुव्री अर्थे अलौकिक विग्रह निषेधकम न तो बहुव्रीहाति यह अतिदेश संकेव नाती। सूत्र रहेगा तो भी न बहुव्री सूत्र रहे तो कब निषेध होगा सर्वनाम संज्ञा? अलौकिक विग्रह निषेध होगा अलौकिक विग्रह में समास होने के बाद यहाँ अलौकिक विग्रह अलग है ही नहीं समास यहाँ तो समास बद्ध हो गया एक एक बहुव्रीवध हो गया बहुव्री के अलौकिक विग्रह में निषेध होगा न तो बहुव्री हो बहुव्री में निषेध नहीं होगा ये तो बहुव्रीवध करता है इसलिए इति यह अति देर संख्या, इसलिए यहाँ निषेध करने की शंका ही नहीं करता, बहु सर्वनाम संज्ञा रहेगी। इसलिए एक एक अस्मि देही बना, सर्वनाम संज्ञा उनसे सर्वनाम नष्ट नहीं बना। एकस्मि एकस्मि लोप होने के बाद एक एक वन के बाद चतुर्थी आ गया एक एक अस्मि, बहुव्रीवत होने पर भी सर्वनाम संज्ञा रही, सर्वनाम संज्ञा उनसे सर्वनाम से लग गया, एक अस्मि बन गया। आबाधे च, आबाध आ समता दबाध कष्ट है, आबाध पीड़ा, पीड़ायाम द्योत्यायाम द्वेष तो बहुव्रीवत, पीड़ा द्योतित हो द्योत्य वाच्य नहीं द्योत्य, उसका अर्थ द्योतित होता है तो द्वित्व हो जाएगा बहुव्रीवत। गत गत गत कहते पीड़ा, विरहात पीड्यमान से इत्यायि मुक्ति, विरह से पीड़ा करे प्रियाम बिना काल, प्रिया के बिना समय चला गया, गला गया समय। बहुव्रीवत भावात शुभलोक हो गया, ऐसे गतगत बनिए, गतगत गतगता, यहाँ क्या है गता गता गता है, गता को द्वित्व होकर के पुंवत हो गया, पूर्व को गतगता बन गया। गतगता मतलब स्त्री वियोगात, स्त्री गई चली गई मर गई दुखी होकर कहता है, तो पीड़ा कष्ट से। कर्मधार्य वद उत्तरेषु, उत्तरेषु आगे जो द्वित्व करेंगे यह उत्तरेषु द्विर्वचनेषु कर्मधारेवत कार्यम, कर्मधारे जैसे कार्य हो जाएगा, क्या कार्य क्या होगा, प्रयोजनम शुभलोप पुंबत भाव अंतोदातत्वानि, भारती को बोलो कर्मधारेवत होने से पहले तो प्रातिपदिक संज्ञा करे शुभ धातु शुभलोप हो जाएगा, और पुंबत कर्मधारे जाते देश से पुंबत हो जाएगा, और समास से कर्मधारे उनसे अंतोदात हो जाएगा। बहुव्री से बहुव्री प्रकृति अपूर्व पदम, बहुव्री समास में प्रकृति का स्वर रहता है किंतु कर्मधार हो जाए तो अंतोदात हो जाएगा। प्रकारे गुणवचनस्य सादृश्य द्वित्य, गुणवचन का द्वित्व हो जाए द्वेत तच्च कर्मधारियवत, कर्मधारवत हो जाएगा क्योंकि कर्मधारवत उत्तर सु अधिकार है। तेन पूर्व भाग से पुंबत भाव हो जाएगा और समास से अंतोदात हो जाएगा। पट्टी पट्टी पट्टी शब्द है, पट्टी पट्टी को द्वित्व हो गया और कर्मधारय होने से पुंपत भाग हो गया और सुपुलप हो गया। पट्टु पट्टी और समास से अंतोदात हो जाएगा। स्त्रीलिंग में पट्टी पट्टी और पुल्लिंग में पट्टु पट्टु, उसका अर्थ क्या है, पट्टु सदृश मंत्र क्या है, पूरा पट्टु नहीं उसके जैसे, ईसत पट्टु इतियावत। गुणोपसर्जन द्रव्यवाचिन केवल गुणवाचिन से यह गृह्यते, गुण जिसमें उपसर्जन हो द्रव्य है, तो जैसे पट शुक्ल शुक्ल पट शुक्ल शब्द द्रव्यवाचक है, रूप उसमें गुण हो गया, केवल गुणवाचक ग्रहण हो जाएगा। दोनों शुक्ल पट ये गुणवाचक है शुक्ल शब्द नहीं, द्रव्यवाचक गुण उपसर्जन, अशुक्लम रूपम शुक्ल शब्द गुणवाचक है, हाँ तो शुक्ल शुक्लम रूपम, देखो शुक्ल शुक्ल रूप हो गया, यहाँ द्वित्व हो गया, अर्थ क्या है शुक्ल शुक्ल का, क्या अर्थ होगा शुक्ल शुक्ल रूप, शुक्ल सदृश सफेद सफेद दिखता है, सफेद तो पूरा नहीं, सफेद सफेद लगता है, थोड़ा देर लाल लाल दिखता है, मतलब पूरा लाल नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, एकदम लाल होता है तो लाल लाल लाल दिखता है, कोई लाए तो इसमें लाल लाल दिखता है तो थोड़ा लाल है, इसे शुक्ल शुक्ल रूप शुक्ल शुक्ल पट। आनुपूर्वे द्वेवाच्य, आनुपूर्व क्रम से अनुपूर्व भाग होगा तो मूले मूले स्थूल द्वित्व हो गया, यहाँ समास नहीं, कर्मधारा नहीं है और बहुव्रीवत भी नहीं है, कारण दिया है टीका में, हाँ कर्मधारे भी न संबंधित है तद उदाहरण भाष्ये शुभलोपादर्शनात् इति अभिप्रेत्य, भाष्य में शुभलोप नहीं किया इसलिए मूले मूले स्थूल कर्मधार नहीं बहुव्रीवत नहीं है। संभ्रमण प्रवृत्तो यथेष्ट अनेकधा प्रयोगो न्याय सिद्ध, ओम। पूर्णता अवसाने।